sanie cu zurgălăi, tragem sunt căluții tăi. Dar mai dragi mei sunt ai mei, că le dau apă cu mei și zboară ca niște zmei. Dar mai dragi mei sunt ai mei, că zboară ca niște zmei, că le dau apă cu mei. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Dar mai dragi mei sunt ai mei, că zboară ca niște zmei, sanie cu zurgălei. Hei! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Când se duce luna la culcare, cine-mi stă beat în cârciumiare? Și în fiecare dimineață, cine stă cu felinarul în brațe? Este Ionel, bată norocul, care bea acasă și nece focul, focul care-i frige inimioara, că fiindcă nu-l iubește mărioara. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te râd, fetele, hei! Ce-ai găsit, Ionel, la mărioara, că ți-a pus pe flăcări inimioara? Pentru ce să plângi tu, măi băiete, când pământul este plin de fete? Dacă vrei să uiți pe mărioară, hai pe câmp cu mine într-o seară, să culegem palme floricele, să visăm la lună și la stele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te râd, fetele. La la la la la la la, lăutarii după mine, iar mine, iar mine, chiar eu de la început. Vreau toată noaptea să tot petrec, să cânt, să chefuiesc, să vadă lumea că mi-e bine. Iar mine, iar mine, chiar eu de la început. Când o-i porni o razna pe străzi, fără să mă opresc, vreau toată noaptea să mă plimb și să am lăutar să-i schimb. Apoi să ajung la casa ta, să-ți bat în geam până te-o-i scula, cu lăutarii după mine. Iar mă vine, iar mă învăt, iar o iau de la început. Vreau toată noaptea să tot petrec, să cânt, să chefuiesc, cu lăutarii și cu tine. Să mă îmbete ochii tăi dragi, ochii care iubesc. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu cobzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor. Să-i tragem o beție, bău, bău, bău, de pomină să-i fie, bău, bău, bău, și după o săptămână, bău, bău, bău, să mor cu sticla mână. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu cozalul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor. Ține așa? Nu lăsa? Tot așa? La mulțumesc!